Papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Ruszyła wyprzedaż w salonach Hyundai. Teraz Hyundai i30, Kona i Tucson dostępne są z sumą korzyści aż do 14 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Apel o jedność, podziękowania dla lekarzy. Między innymi o tym mówił prezydent w orędziu wygłoszonym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Marsz Niepodległości rozpoczyna się w Warszawie. Powinien właśnie wyruszać z Ronda Dmowskiego. W Brukseli zatwierdzono umowę na dostawy do Unii szczepionki na koronawirusa. Narodowe Święto Niepodległości w cieniu pandemii. Z powodu drugiej fali koronawirusa Polacy nie mogli hucznie obchodzić 102. rocznicy odzyskania wolności. Większość masowych imprez przeniesiono do internetu, a centralne uroczystości z udziałem oficjeli ograniczono do składania wieńców, mszy za ojczyznę, symbolicznego odśpiewania hymnu oraz emisji w telewizji i radiu orędzia prezydenta Andrzeja Dudy. Najważniejsze wątki prezydenckiego wystąpienia zna Agnieszka Drążkiewicz. Państwo polskie to my, obywatele, mówił prezydent Andrzej Duda. Dlatego nawet mimo różnic w poglądach dziś w obliczu pandemii tak ważna jest jedność, podkreślił prezydent. Dodał, że druga fala koronawirusa to także czas trudnych, niepopularnych często decyzji. Jesteśmy już wszyscy bardzo zmęczeni wprowadzanymi obostrzeniami i ograniczeniami. Odczuwamy niepewność. Wiele osób martwi się o swoje firmy, o miejsca pracy. Jednak w sytuacji nadzwyczajnej niezbędne są nadzwyczajne działania. Dla każdego z nas najważniejsze jest zdrowie i życie, mówił prezydent. Andrzej Duda zaapelował do ozdrowieńców o oddawanie osocza. Wiem, co to znaczy zachorować na COVID. Sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem. Chciałbym się do Państwa zwrócić z apelem o oddawanie osocza. Prezydent podziękował także medykom za zaangażowanie w walkę z koronawirusem i dodał, że przed rządzącymi wyzwanie zapewnienie obywatelom szczepionki na COVID-19. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Z Ronda Dmowskiego w centrum Warszawy powinien właśnie wyruszać Marsz Niepodległości. Nie będzie to, tak jak w latach ubiegłych, dosłownie marsz, a przejazd w samochodach oraz na motocyklach. Organizatorzy podjęli taką decyzję ze względu na pandemię oraz na zakaz organizacji marszu, który wydał Stołeczny Ratusz. Marsz, a właściwie rajd niepodległości, uda się alejami jerozolimskimi przez Rondo de Gaulle i Most Poniatowskiego do Ronda Waszyngtona. Tam pojazdy biorące udział w rajdzie okrążą rondo i wrócą tą samą trasą do Ronda 40-latka, gdzie nastąpi kolejny zwrot. Pojazdy będą więc poruszać się na pętli, co na odcinku od Ronda 40-latka przy dworcu Warszawa Centralna do Ronda Waszyngtona przy Stadionie Narodowym może znacznie wydłużyć podróż. Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że nie planują tamować ruchu, a prędkość przejazdu ma być, jak mówią, dostosowana do warunków. Dziś w Warszawie należy jednak liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Przemysław Lis, Polskie Radio. Komisja Europejska zatwierdziła umowę na dostawy do Unii szczepionki na koronawirusa, która jest opracowywana przez Pfizer i BioNTech. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z amerykańsko-niemieckim koncernem. To właśnie on ogłosił przed kilkoma dniami, że skuteczność specyfiku, która ma wynosić ponad 90%. Dostęp do szczepionek będzie miała także Polska, jako jeden z unijnych krajów uczestniczący we wspólnych zakupach. Komisja Europejska, podpisując kontrakt w imieniu krajów członkowskich, zarezerwuje szczepionki dla Unii amerykańsko-niemieckiego koncernu. Chodzi o 200 milionów dawek z możliwością dokupienia kolejnych 100 milionów. Poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To jest jak na razie najbardziej obiecująca szczepionka. Jeśli tylko będzie dostępna, planujemy jej szybkie rozprowadzenie w całej Europie. Zgodnie z niedawnymi ustaleniami europejskich przywódców, unijne kraje dostaną szczepionki w tym samym czasie na tych samych zasadach, a brana pod uwagę będzie wielkość populacji. To czwarta umowa podpisywana przez Komisję Europejską z koncernem farmaceutycznym. Wkrótce Komisja planuje podpisać kolejne dwie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 25 221 nowych zakażeń koronawirusem i 430 zgonów. To najnowsze dane dotyczące pandemii w Polsce. Wyzdrowiało ponad 12 tysięcy osób. Wykonano też ponad 53 tysiące testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że najnowsze dane dotyczące nowych zakażeń są porównywalne z wczorajszymi.

Dzień dobry. Przebudzenie. Ania Rusowicz na bardzo dobry początek audycji, którą zrealizuje Michał Jakubik. Wydawczynią będzie Magda Trzaska, a ja nazywam się Radosław Okrasko i będę z Państwem do godziny 16. Dziś gramy po polsku. Ania Rusowicz śpiewała niedawno w jednej z piosenek o lesie, ale ekspertem w tej dziedzinie jest niewątpliwie Jacek Lachowicz, który kilka lat temu powołał do życia nomen omen las. To skrót od Lachowicz Audio System. Kilka instrumentów i jeden głos zdublowany w elektroniczny bukiet głosów. No i z tym bukietem zapraszam na wspólne muzyczne świętowanie w Trójce. A co jeśli już nie będziesz mógł? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion niemych atomów. A co jeśli już nie będziesz chciał? Czy myślałeś kiedyś o tym, że cały mózg się rozpala na milion smutnych atomów? Jak banalnie wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jak banalnie to wszystko brzmi, że wychodzę, że gaszę za sobą, za górą, za lasem. Jeśli do lasu, no to koniecznie z brzytwą na poziomki. Marek Kałaszewski i jego klan. Z brzytwą na poziomki wybiegał co rano. Oczy miał w słońce i w oczy rozwiane. Pięknie, zielony las z brzytwą. Jak można poziomki ścinać jasną brzytwą? Zebrać małe kwiatki, paszki, straszyć kiwy, powietrze. Zielony las z brzytwą. Pały niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące soczyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzytwę. na poziomki, na oślepcą drogę. Bieg, bieg, zadyszany i co tu. Bieg, bieg, zielony las czy tłum. Obrońmy poziomki pachnące za czyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzydwę. Słodkim aromatem poziomki pachniały. Las to zaczarował, że zrobił się mały. Bieg, bieg, wśród wysokich traw zniknął. Gdzie on teraz bądź mniejszy od poziomki? Wyśmieją do wróbki twarzki i stokrotki. Pewnie poszedł tam, skąd tu sam do niego. My zielone fauny na pojarkach dajmy. My zielone fauny niszczyć mu nie dajmy. Obrońmy poziomki pachnące za czyste. Obrońmy poziomki, zabierzmy mu brzydwę. Jeszcze jeden utwór o leśnych przygodach. Nowy polski zespół Formy Planet z debiutanckiej epki Czekanie My. Odciśnie stopy ślad. My czekanie. A ja czekam na wiadomości od państwa. Mój adres to radosław.okreskomałpa.polskieradio.pl. Pan Paweł z Radomska napisał, że słucha w ten szczególny dzień Trójki. Jest klimat, jest muzyka. Jest również z nami pani Janka, pan Wojtek, pani Jolanta, pani Anna, pan Darek. W Piasecznie nas państwo słuchają, w Staszowie. No i czekam na kolejne meldunki z Polski. Im dalej, tym oczywiście lepiej. Chociaż co to za różnica? Wszyscy razem jednoczymy się tego dnia i razem słuchamy muzyki. Teraz wracamy do sekcji dętej. Odebrałam wychowanie całkiem niezłe. Umiem się zachować, gadam też sens. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc co to błoto. Spadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Za to częściej o to, że dymam się z kimś. Ścielić. Mówię nie, ale w nocy

Krakowie jest ulica Bracka, w Warszawie też. A czy zespół Braty z Rakemna mieszka na ulicy Brackiej? No, nie jestem pewien. Teraz, jak już wylądowaliśmy w Warszawie, wysiedliśmy z tego pięknego pociągu, to będzie chwila refleksji. Podobno Warszawa jest smutna bez ciebie. Tak zaśpiewają Karolina Cicha i Mamadou Diouf, którego miałem zaszczyt poznać już jakieś 15 lat temu, kiedy to zmienialiśmy się przed mikrofonem pewnej jazzowej, radiowej stacji, która już nie istnieje. Mamadou Diouf jest już prawie 40 lat obywatelem, no i mieszkańcem naszego kraju. Poszarzał świat, do odlotu zbiera się dzień. I znowu deszcz, to już tydzień tak ciągnie się. To już tydzień, odkąd cię nie ma. To już tydzień, gdzie jesteś, nie wiem. Choć pytałem dookoła ludzi. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Idę przez deszcz i w kałuże wchodzę co krok. Dzwoniłem znów, choć nie było sensu za grosz. Był listonosz i znów nic nie ma. Był listonosz, ale nic nie wie. Może tylko zgubiłaś adres. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Siedem dni mokrych i niechętnych. Siedem dni, czy to trochę nie za dużo? Śni mi się dzwonek w przedpokoju. Drzwi otwieram na próżno. Bo sama wiesz, że za tobą poszedł świat. Choć napisała najkrótszą z kart. Gdybym wiedział, gdzie teraz jesteś. Gdybym wiedział, bo dalej nie wiem. Wtedy wysłałbym ci telegram. Aha. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Warszawa jest smutna bez ciebie. Mamadou z pewnością więcej lat swojego życia przeżył w Polsce niż w Senegalu i myślę, że z całą pewnością można powiedzieć, że to jest jego miejsce. O naszym miejscu zaśpiewają ponownie Karolina Cicha i Mamadou Diouf. Wszystko wydarza, stąd rzeczy biorą się. To marzenie żebraków, księgowych i gwiazd. Czy tu ma być nasz nowy świat? Czy nasze miejsce znajdziemy tu? Czy na tę rzekę patrzeć co dnia? Czy mam tu żyć pod nowym niebem? Czy tu ma nasze miejsce znajdziemy tu? Czy na tę rzekę patrzeć co dnia? Czy mam tu żyć pod dobrym niebem? Jem jest mała dziurmanej. Miasto z legendy. Liła dziś momek na madę. Miasto z brukowca. Giełda papierów. Wielki, wspaniały mit. Czy tu ma być nasz nowy świat? Czy nasze miejsce znajdziemy tu? Czy na tę rzekę patrzeć co dnia? Czy mam tu żyć pod dobrym niebem? Czy tu ma być nasz nowy świat? Czy nasze miejsce znajdziemy tu? Czy na tę rzekę się tużyć. Fimane, dej, fimane. Lima gis mom sama way, lima gis mom tay manetali, lima gis mom nekhna ma, mangi fi woy mangi ni, mangi fi woy mangi ni, ñewul fi de gone gi, jekki ma yo yanka bi, bi de mom woy nekhna ma, bi de mom no nekhna ma. Dikinala, dikinala, ñewul fi le dogal fi. Fika ti kor da khabari wul sama way yo yo yo yo sama yaram mu ngi dawde mbok yi mané degulé gis nak na ma ma xol nak na ma len di sen ya fabi woy mangi to mi mané ñew len fe li ma xol nak na ma di tu tu ma bi sax na be świat czy nasze miejsce znajdziemy. Czy co dnia, czy mam tu żyć, bo to wiemy nie. Czy tu ma być nasz nowy świat, czy nasze miejsce znajdziemy tu, czy na tę rzekę patrzeć co dnia. Czy mam tu żyć pod dobrym niebem. Pani Mirka pozdrawia z Sandomierza i pisze, że już odśpiewała hymn. No to może powtórka. Pan z kolei Paweł pozdrawia z Anglii i też słucha Trójki w Holyburn. To taka mała wioska w hrabstwie Hampshire i bardzo prosi, aby pozdrowić jego dziewczynę Natalii. Oczywiście, pozdrawiamy serdecznie. Mam dzisiaj szczęście do panów Pawłów. Pan Paweł z Łodzi napisał, skoro już pan Paweł z Radomska, no i pan Paweł z Anglii, to proszę odnotować i moją obecność przy nasłuchu, bo wszystkie Pawły to przecież fajne chłopaki. Zgadzam się w 100%. Power up. Dopisek w języku language na koniec. Paweł z Łodzi. A my przenosimy się nad morze. Maciej Maleńczuk i Maraton Sopot-Puck. Fale rozgarniały nasze dłonie. Sól się wdzierała do gardzieli i do płuc. Jastra walka szła w pływackim maratonie na słynnej mokrej męskiej trasie Sopot-Puck. Wioleki wiatr, przeciwny wiatr i deszczy kropił i hen w oddali gdzieś majaczył brzegi wtem. Rozległ się okrzyk, kierownictwo nam się topi, a jego łajpa pływa już do góry dnem. Kierownik biegu, który stał na dziobie z tubą i tradycyjnie na nas dar przez tubę dziób. Płynąc świadomie i pewniej szybciej krzyczał grubo, aż piknął orła i do wody zrobił klub. Zastępca kierownika, słynny teoretyk i autor o pływaniu podręczników trzech. Nie umiem pływać, wyciągnijcie mnie orety, krzyczał i bańki nosem puszczał, aż brał śmiech. Kapoki z korka, antyimportowy produkt, ostatni sukces wysławiany, że ho ho. Najpierw jak gopka nasiąknęły pięknie wodą, potem jak kamień z kierownictwem szły na dno. A przy okazji wydarzyło się niechcący, że ratownicy trzej pijani byli w brysk i mieli na państwowej łajbie pływający warzywny ogród, co prywatny dawał zysk. Sytuacja dramatyczna i ponura kazała w diabły cisnąć ten pływacki bieg. Ku kierownictwu każdy dał tęgiego nura i za ramiona zaczął ciągnąć je na brzeg. Kierownik zbity słoną wodą zbladł jak chusta i mimo sporej warstwy tłuszczu zmarzł na kość. Odratowano go metodą z tousta, lecz kierowania to on raczej miał już dość. Poczuł sobie dziwną szajbę,